سیر گلشن کون دیکھے داشتے طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے داشتے طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در، تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در، تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے گزشتے غم کم کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جان تیرا آستانا چھوڑ کر، کس کے در پر جان تیرا ستانا چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے آسی کاروا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے آسی کاروا ہوگا کسے، چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار ہم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار ہم قرب مسیحا چھوڑ کر، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر حاجی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ